başlatmadınız bu savaşı açıkçası. Bu dökülen kanın sebebini İsrail açıklasın. Gündeme yansıtmayın gerçeklerin çoğunu. Demek ki analar bazen katil evlatlar doğurur. Barış niyeti yok onların, belli ki Amerika. Amerika'nın istediği tek şey petrol değil, rakamlar. Soykırıp akan kan hesabını tutar başkanım. Durumda bakanlar sadece olur olaya bakanlar. 2 metre toprak ve bir damla petrol için insanlar açgözlülüğünü masuma gösterir. 2 metre toprak ve bir damla petrol için Amerika yapıyor kendince dünyaya gösteriş. İzlerler dıştan bakıp insan leşini. Nedense tüm zirvelerde sürekli tarihler kesişir. Ne şimdi sabun altından yürütemedi NATO'nu? Peki şimdi bizi kim koruyacak, gerçekten NATO mu? Hesaplarınıza bir baktım da gelir nedir? Gelecek için diyorsunuz her şey ama gidiyoruz geri. Başkanım sanarsınız bu ülkeme gönül verir. Gerçekleri unutturmak için halka kömür verir. ABD dediğiniz Allahsız birliği. Türklerin geneli benim Müslüman bildiğim. Hangi haberi izlesem diyorlar asonun. Medya objektif değil, tüm kanal sahipleri kralı masonun. Caddelerde broşürler ve pazarda siyaset. Milyonları meydana dizip hepsini piyade gibi diziyorlar. Kusura bakma başkanım, bana verdiğin kömürleri edeceğim Çankaya'ya iade. Perde çekilen astık dediğiniz elebaşları. Lan biz salak mıyız, adamların niyeti birkaç yıl sonra bıraktığın teröristliğe gene başlarım. Her sene başları Noel bitimi mesaiye başlayan gerilla çocukları. Gerilen çocukları keseceğim niyetiyle ağlatır çocukları. Ey Türk uyan ki ağlatmasın anaları. Bu iç savaşın yoksa maalesef acıtır sonuçları. Savaşlarda kaybeder asker gene kolu. Siz de oyalanın gündeme getirip er gene konu. Küresel ısınma ve Filistin gerçek olaylar. Nasılsa hiç ölmeyecek değil mi Erdoğanlar? Bu sonuçlar bağlantısı ne sorumu? Ergenekon dediğiniz sessiniz bu takılacak konumu. Tek bildiğim şey var, şunu bilin, asıl suçlular dokunulmazlık sayesinde bizden korunur. Ulan alnınızda şerefsiz yazıyor okunulmaz mı? Yoksa kaldırın şerefsize dokunulmaz mı? Yazık ettiniz ülkeye büyük illet elçisi. Batmaz ayakta Türkiye Büyük Millet Meclisi.